Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Mavi'den herkese iyi akşamlar. 24 yıl önce bugün hayata veda eden Yavuz Çetin'i şarkılarıyla anıyoruz bu akşam. Bu hafta Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Ustalara Saygı Yavuz Çetin Anma Senfonisi konserinde birçok müzisyen sahne aldı. Neyzen Özsarı'nın şefliği ve orkestrasyonuyla İBB Orkestra ve Koro eşliğiyle Akın Eldes, Batı Mutlugil, Begüm Akman, Burak Gürpınar, Ceylan Ertem, Görkem Baharoğlu, Hayko Cepkin, Kaan Tangöze, Melis Danişment, Murat İlkan, Nejat Yavaşoğulları, Pentagram, Tanju Eksek, Tuncer Tunceli, Serdar Öztop ve Yavuzcan Çetin seslendirdi Yavuz Çetin şarkılarını. Konserde seslendirilen 18 şarkının 11'ini Yavuz Çetin'in albümlerinden kendi sesinden dinliyoruz bu akşam. Konser biletleri ücretsiz olarak rezervasyona açılır açılmaz dakikalar içinde bitivermişti. Önceden tanışmadığım müzisyen Dilay Dal fazla biletini benimle paylaşmasaydı bu şahane konseri izleyemeyecektim. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Konserde Yavuz Çetin'in en eski dostlarından Tanju Eksek'in seslendirdiği Sahil'i dinliyoruz ilk önce. Ardından Yavuz Çetin'in yıllarca Blue Blues Band grubunda birlikte sahne aldığı Batı Mutlugil ve solo gitarda Akın Eldes tarafından konserde seslendirilen Bul Beni ve daha sonra konserde Murat İlkan'ın seslendirdiği Kimse Bilemez ile devam ediyoruz. Sahil sakin ve sessiz, motel ışıkları, durgun deniz. Karşıda bir balıkçı teknesi, kırık dökük iskele. Sıcak günlerin yorgundu üzerimde, umutsuzluk görünürde. Henüz batan güneşin özlemi ve bu yalnızlık çekilmez gibi. Sahil sakin ve sessiz, güneş ısıtmıyor artık tenimi. Sonunda yağmurlar geldi, bu kumsaldan göçmek vakti. Sıcak günlerin yorgunluğu üzerimde, umutsuzluk görünürde. Henüz batan güneşin özlemi ve bu yalnızlık çekilmez gibi. Sıcak günlerin yorgunluğu üzerimde, umutsuzluk görünür de. Henüz batan güneşin özlemi ve bu yalnızlık çekilmez gibi. Su gibi akıp gider hayat, insanlar değişir, yüzler değişir. kimi zaman beni korkutuyor. İçimdeki dünya kimse bilemez. Kimse bilemez nasıl hissettiğimi. Kimse bilemez neler düşlediğimi. Yalnızca sen duyarsın sesimi. Çok uzaklarda yaşadığım her şey benim için bile bir sır. Kimse bilemez. Kim gerçek, kimi hayal, kim oyun oynuyor. Kimse bilemez. Kimse bilemez nasıl hissettiğimi. Kimse bilemez neler düşlediğimi. Yalnızca sen duyarsın sesini. Çok uzaklarda. Güzel olan her şey neden çabuk biter? Kimse bilemez. Güzel olan her şey neden çabuk biter? Kimse bilemez. Kimse bilemez. Kimse bilemez nasıl hissettiğimi. Kimse bilemez neler düşlediğimi. Kimse bilemez. Kimse bilemez. Kimse bilemez. Kimse bilemez. Kimse bilemez. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Yavuz Çetin şarkıları dinliyoruz bu akşam. Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Ustalara Saygı Yavuz Çetin Anma Senfonisi konserinde müzisyen dostlarının seslendirdiği şarkılardan ilk gençlik günlerinden beri sıkı hayranı olan Ceylan Ertem'in yorumladığı Köle isimli şarkıyı Yavuz Çetin'in 2001'de çıkan Satılık albümünden dinliyoruz şimdi. Ardından konserde Kaan Tangöze'nin seslendirdiği Ağlamayı Sevmem ve konserde Pentagram'ın seslendirdiği Dünya'yı Yavuz Çetin'in 1997 ilk albümünden dinliyoruz. Çok uzun. başka bir yol yok. Sen ya da hiç, sen ya da hiç. Geçmiş için hayıflar. gelecek için kaygılanmadım. Rakı masasında melankoli yazmadım. Ve ağlamayı sevmem ben, kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben. Ağlamayı sevmem ben, kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben. Her gün yeni bir dert istemem. İstemem, hiç istemem. İstemem. Yeni bir dert istemem. İçin hayıflanmadım, gelecek için kaygılanmadım. Rakı masasında melankoli yazmadım. Evet, giriyoruz artık. Ve ağlamayı sevmem ben, kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben. Araba girdi arkadaşlar, biraz çekim. Ağlamayı sevmem ben, kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben. Serdar arkadaşlar, biraz yaklaşırsın. Ağlamayı sevmem ben, kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. Dünya, Yavuz Çetin'in 1997 albümü ilktendi. Perdesiz gitarda Erkan Oğur vardı. İlk albümünde ayrıca basta Sunay Özgür, davulda Cengiz Tuncer, tuşlularda Yavuz Darıdere, perküsyonda Engin Gürkey yer alıyordu. 13 Ağustos akşamı düzenlenen Yavuz Çetin Anma Senfonisi konserinde Görkem Baharoğlu tarafından seslendirilen Oyuncak Dünya, eski dostu Tanju Eksek ve ilk albümünün yapımından beri Yavuz Çetin'le birlikte olan Serdar Öztop'un birlikte seslendirdikleri Her Şey Biter, konserde Hayko Cepkin tarafından yorumlanan Benimle Uçmak İster Misin ve konserde Yavuzcan Çetin'in seslendirdiği, babası Yavuz Çetin'in annesi Didem Berkes için yazdığı ve fonda düğünlerinden sahnelerin gösterildiği Sadece Senin Olmak isimli şarkıları Yavuz Çetin'in 2001 Satılık albümünden dinliyoruz. Oynar. Kimileri kovalamaca oynar. Kimileri doktorculuk oynar. Ben de müzisyeni oynarım şimdi. Thank you. yaşamak seni hasta ediyor. Her gün söylüyorsun. Her şey eskisi gibi pırıl pırıl olsun istiyorsun. Yorgun aşkımızın ayakta duracak hali yok. Neler oluyor anlamıyorum ama bittiğine hiç şüphe yok. Bir gün gelir, herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter. Herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter. Paylaştığın günler için harcanmış zaman diyorsun. Güzel olan anıları hatırlamak artık çok zor diyorsun. Yorgun aşkımızın ayakta duracak hali yok. Anlamıyorum ama bittiğine hiç şüphe yok. Bir gün gelir, herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter. Herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa öyle biter. Her şey biter. kavuşmak ister misin bu gece? Yükseklerde olmaktan korkar mısın? Topraktan ayrılalım bir süre için. Sana olan aşkım hep akan bir su. Sen de benim gibi misin söyle? Aklımda senden başka hiçbir şey yok bugünlerde. Sadece senin aşkın avutur beni, unutturur bana bütün dertlerimi. Şefkatli kollarınla sar beni bu gece. İstediğim aslında çok değil. İstediğim aslında çok değil. Sadece senin olmak istedim dünyada. Sadece sana ait olmak. Aşk denen sadece senin olmak istedim. Sadece senin olmak istedim. Aklımda olmak yetmez bana bu gece. Yanı başında olmak isterim. Rüyalarında olmak yetmez bu gece. Yatağında olmak isterim. Yatağında olmak isterim. Sadece senin aşkın avutur beni. Bana bütün dertlerimi. Şefkatli kollarınla sar beni bu gece. İstediğim aslında çok değil. İstediğim aslında çok değil. Sadece senin olmak istedim dünyada. Sadece sana ait olmak. Aşk denen duyguyu yeniden keşfettim. Sadece senin olmak istedim. Sadece senin olmak istedim. Senin olmak istedim. Sadece senin olmak, Yavuz Çetin'in hayata veda edişinden hemen önce 2001'de çıkan Satılık albümündendi. Albümdeki diğer müzisyenler davulda Cengiz Tuncer ve Turgut Alpbekoğlu, basta İsmail Soybert, Demirhan Baylan, Sunay Özgür ve Oya Erkaya, Hammond'da İlke Hatipoğlu ve Yavuz Darıdere, perküsyonda Engin Gürkey. Konserin kapanışını Nejat Yavaşoğulları Yaşamak İstemem ile yaptı. Kapanış konuşmalarından sonra bütün kadro bir araya gelerek seyircilerle beraber Köle'yi yeniden seslendirdiler. Bu akşam son olarak Yavuz Çetin'in Satılık albümünden Yaşamak İstemem ile veda ediyoruz. Hayata veda edişinden 24 yıl sonra Yavuz Çetin'i şarkılarıyla andık Koyu Mavi'de bu akşam. Haftaya buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Yaşamak istemem artık aranızda. Yaşamak. Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.